To Trójka, niedziela 9 kwietnia, jest 8. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Mija doba od katastrofy budowlanej w Świebodzicach, gdzie zginęło 6 osób. Rumowisko cały czas przeszukują strażacy. Muszą mieć pewność, że nikogo tam już nie ma. Urządzenie podobne do bomby znaleziono w centrum Oslo, aresztowano jedną osobę. W Lipnicy murowanej konkurs, jury wybierze najpiękniejszą palmę, ale jej wykonanie wcale nie jest łatwe. O tym także w serwisie Trójki. Jeszcze kilka godzin ciężkiej pracy mają przed sobą strażacy przeszukujący od blisko doby rumowisko kamienicy przy Krasickiego w Świebodzicach. Chcą mieć pewność, że pod gruzami nikogo już nie ma. Dopiero wtedy na miejsce przyjadą eksperci budowlani. Mówi nam Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej. Ta akcja ratownicza nie zakończyła się wczoraj wieczorem. Ona trwała przez całą dzisiejszą noc i jest w dalszym ciągu kontynuowana. W nocy, jak i zarazem teraz w dalszym ciągu odgruzowują około 20% tej części całkowicie niezawalonej kamienicy. Tą kamienicę po prostu trzeba z uwagi na zagrożenie zawaleniem się po prostu rozebrać. I w dalszym ciągu przeszukujemy to gruzowisko z uwagi na to, że zawsze istnieje hipoteza, że mógł być w tym budynku w momencie katastrofy, w momencie wybuchu ktoś z zewnątrz. W TVP Info Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej dodał, że wczoraj spod rumowiska wydobyto 6 ciał, w tym 2 dzieci. W nocy strażacy wyburzyli część ścian, które pozostały w ocalonej części kamienicy, bo stwarzały niebezpieczeństwo także dla pracujących tam ratowników. Poza domem noc spędziło kilka rodzin z 3 sąsiednich kamienic, w sumie około 20 osób. Być może dziś wrócą do domów. W centrum Oslo znaleziono urządzenie przypominające bombę. Aresztowano jedną osobę podejrzaną, napisała na Twitterze norweska policja. Wydaje się, że urządzenie to może wyrządzić niewielkie szkody. Obecnie czekamy na dalsze wyniki śledztwa, dodano w komunikacie. Znaczny obszar wokół miejsca znalezienia przedmiotu otoczono kordonem bezpieczeństwa. Policja ewakuowała pobliskie bary, restauracje. Zwiększono środki bezpieczeństwa po ataku terrorystycznym, do którego doszło w piątek w sąsiedniej Szwecji. Amerykanie skierowali grupę uderzeniową okrętów wojennych w rejon Półwyspu Koreańskiego. Misja marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych jest prowadzona w momencie rosnącego napięcia w związku z próbami rakiet balistycznych Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Filarem grupy bojowej jest lotniskowiec z napędem atomowym USS Carl Vinson z 90 myśliwcami i helikopterami na pokładzie. Towarzyszą mu wyposażone w pociski rakietowe niszczyciel USS Wayne Meyeri, a także krążownik USS Lake Champlain. Okręty te miały udać się do Australii. Dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej zdecydowało jednak wysłać je na Pacyfik. Dokładnej trasy grupy bojowej nie podano. W ostatnich miesiącach Korea Północna przeprowadziła szereg prób pocisków rakietowych. Część z nich była nieudana. Władze w Pjongjang sygnalizują jednak, że w najbliższym czasie może dojść do testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej. W minionym tygodniu o sytuacji na Półwyspie Koreańskim Donald Trump rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Amerykański prezydent domagał się zwiększenia przez Pekin presji na Koreę Północną, by zatrzymać program nuklearny tego kraju. W serwisie Trójki kolejne informacje. Katolicy, ale i prawosławni świętują Niedzielę Palmową, inaczej Niedzielę Męki Pańskiej. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele obchodzone na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Wierni obrządków wschodnich zamiast tradycyjnych palm przynoszą do cerkwi gałązki wierzby ozdobione zielenią i kwiatami, mówi ksiądz Jan Pipka, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Krynicy Zdroju. Jest czytana Ewangelia z uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a po liturgii poświęca się gałązki wierzby, bo one jakby tak po prostu symbolizują rodzące się życie. Także ta niedziela też nie nazywa się niedzielą palmową, tylko to się nazywa kwitna niedziela. To jest tak, jakby można przetłumaczyć, kwiecista niedziela. Ludzie te gałązki wierzby biorą do domu. Wierzą mocno w to, że one po prostu ochraniają domostwa od różnych niebezpieczeństw. A w Lipnicy murowanej konkurs, jury wybierze najpiękniejszą palmę, ale jej wykonanie wcale łatwe nie jest. Komisja konkursowa, oceniając palmy, bierze pod uwagę wysokość palmy, wysmukłość, wiązanie, ułożenie pręci i zdobienie palmy. Ważne jest też to, żeby palma była wykonana z tradycyjnych materiałów, czyli wikliny, bibuły i roślinności zielonej, bez użycia metalowych elementów, czyli gwoździ, drutów i sznurków sztucznych. Tyle od Agnieszki Żołnes-Dunek z Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnicy. W ubiegłym roku zwycięzca wykonał drzewko, które miało prawie 30 metrów wysokości. Najwyższe w historii konkursu miało 36 metrów i 4 centymetry. To był serwis Trójki.

jedenasty największy, a dwunasty się śni, się śni. Dobry, witamy w Franku Poranku. Wita ciebie. Kto taki dzisiaj? Bruno! O, jaka radość i energia, skoro Julek. Świt. Julek, który jest zaspany i zmęczony. O czym będzie temat? No to w takim razie, o czym nasi wspaniali panowie chcieliby dzisiaj porozmawiać? Zwierzęta! Zwierzęta! Zwierzęta? Blisko Sofia. Tego tematu będziemy, nawet bardzo blisko. No, mam nadzieję, że ucieszy was też ta niespodzianka, która czeka na nas i w pierwszej godzinie, i w drugiej godzinie. Pani, ja muszę pani o czymś opowiedzieć. Bardzo proszę. Byłam na obozie przyrodniczym w trakcie ferii, w którym chodziliśmy po lesie, tropiliśmy różne zwierzęta po śladach, uczyliśmy się ich zachowań i tradycji i miałam parę najbardziej niesamowitych przygód. Na przykład wstałyśmy o 6 rano, jechaliśmy autokarem i robiliśmy zdjęcia łosiom. A parę razy to było samica z dwójką młodych tuż przy drodze, które sobie stały na nas, patrzyły. Czasami nawet troszeczkę do nas podchodziły. Nie tak na dotknięcie ręki, ale tak na 5 metrów. I z jakiego powodu mówisz o tym z taką fascynacją? To było coś niesamowitego. To były największe kopytne, rogate, olbrzymie były. Piękne, majestatyczne, ale też nie wydawały się agresywne. I było też parę innych niesamowitych historii. Na przykład głaskałam oswojonego wilka. O, oswojonego. To ma znaczenie w tej historii i opowieści. Ale to... najbardziej niesamowite było na samym końcu, kiedy byłem w ostoi żubrów, to przez klatkę żubr, największy ssak w Polsce, wyciągnął swój długi fioletowy język i mnie polizał w ramię. No to słuchaj, to był gest przyjaźni. Tak. A jak długi fioletowy język? Bardzo długi. Żubry mają bardzo długi język, tak jakieś 20 centymetrów. To było trochę tak jak cześć brunek, tak, prawda? Ten język mi owinął całe ramię i obślinił mi połowę ramienia kurtki. Bałeś się? Nie, śmiałem się. Ale akurat on jako jedyny, to był taki chyba przyjaźnie nastawiony, witający się żubr, który lizał po ramieniu. Słuchajcie, to w takim razie mam dla was, myślę, że taką bardzo przyjemną niespodziankę. To będzie zagadka numer 1 i ona będzie związana z waszymi propozycjami. Lew! Jeszcze nie wiadomo, czy lew. Ssaki. Ale zanim zagadka numer 1, to chciałam powiedzieć, że bardzo podoba mi się twarzowa fryzura pana Julka. A ja to co? No to oczywiście, że też, ale Julku, co to za fryzura? Obciąłem sobie włosy, bo mi się nudziło na lekcji. Zdaje się, że sam to zrobiłeś, tak? Tak, kolega wziął ze mnie przykład. Masz bardzo oryginalną fryzurę, bardzo zagadkową, powiedziałabym. To cóż, jesteśmy gotowi do tego, aby wsiąść do naszej zagadkowej rakiety? Tak. Julek też? Tak. Julek gotowy, Brunek gotowy, Renata Szewczak na stanowisku, Marek Pawlukiewicz również i ja także, Katarzyna Stoparczyk. To co, odpalamy? Odpalamy. Jasne. Proszę bardzo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Pomerańcz, pomerańcz, nie mandarynką, pomerańcz, pomerańcz, nie mandarynką. A na rany pewnie maj z toho srandu velikou. Pomeranč, pomeranč je mandarinkou, pomeranč, pomeranč je mandarinkou. Banány pevně mají z toho srandu velikou. Hrozy vedme mají z toho srandu velikou. Nemůžou spát, pomeranč, pomeranč celý šílený. Pomeranč, pomeranč u té kolčeny. S ananasem a kultem za pasem, s ananasem a kultem za pasem. Ke všemu, pomeranč, pomeranč, půjde do čemu. Bydlel na kupě, to skončí blbě. Vysel na stromě, teď padá do mě. Jdu na to rovně, nebudu skromnej. Jeden byl dobrej, jsem najedenej, taradida. V Karlíkovém rohlíku i piosenka pod titulem No jakým, słuchaliście? Oranč, oranč. Pomeranč, pomeranč, jak dalej było? Ta, ta, ta, ta, ta. Ktoś zaśpiewa ładnie? Pomerańcz, pomerańcz, coś tam, coś tam, coś tam, tam, coś tam, coś tam. A pomerańcz to? Pomarańcz? Mhm, pomarańcza. Słuchajcie, a jaki to był język? Polski? No jak to polski? No w jakim języku śpiewali angielski? Artyści? Nie, pomarańcz. Ratunku. Kraj ten sąsiaduje z naszym krajem. Litwa, Białoruś, Ukraina, Niemcy, Czechy, Słowacja? Czechy? Mm-hmm. No i cóż, chyba trzeba było tylu podpowiedzi, żebyście zgadli. No dobrze, to była pierwsza zagadka, taka zupełnie spontaniczna, a teraz zagadka przygotowana. W takim razie zagadka numer 2. Gotowi? Gotowi. Nie ma ściśle określonego wyglądu, ale najczęściej może mieć do 10, uwaga, kroków długości i 10 dłoni grubości. Czy to jest jakieś zwierzę? Nie, 8 5 10 kroków długości i 10 dłoni grubości. Kałamarnica olbrzymia? Idziemy dalej. Ma 4 łapy zakończone, uwaga, ostrymi czym? Paznokietkami. Pazurami. Lew? Idźmy dalej. Jego to ciało, żółtone, jego ciało pięknie błyszczy w słońcu. Nie lwy. Lew? Idźmy dalej. Zdaje się, że jest, i tu niestety rozwieje twoje wątpliwości, Brunonie, gadem. Ale ma... Krokodyl. Jaszczurka? Wiele wspólnego z gadami, bo do końca nie jesteśmy przekonani, czy to aby na pewno jest gad. Okej, jestem skołowany. To jest gadem czy nie jest? No jak gdyby o to chodziło. Bywa, że ma śmiercionośny jad. Juhu, lubię zwierzątka z jadem. One najbardziej lubią ciebie. I dobrze, że są daleko stąd. Uwaga, ma także swój, i to jest piękna historia, gwiazdozbiór na niebie. Rak, gwiazdozbiór raka, chodzi o raka. Uspokój się, człowieku. I posłuchaj dalej. Często możemy znaleźć go w herbie, i nie mam tu na myśli herbaty. Rak? Większość z nich ma niewielką głowę, za to ma potężne cielsko. Rak? No rak? Nie, stop, raki nie mają aż tak dużych rąk, że 4 nasze kroki. 10. No właśnie, dobrze zapamiętałeś, Julku. Brawo. Masz rację. Posiada znakomity wzrok. Znakomity. Szykoł. Nie. Chińskie i japońskie. Są flagi z gryfami. Aha. Gryfy są mają duże ręce, mają ostre pazurki. No i powiedz coś więcej o ale tych gryfach. Ale nie są chyba jadowite. A, widzisz. Pani mówiła, że grzywa, znaczy ich futro, czy... że ich futro pięknie świeci. Z tego, co pamiętam, to w ogóle o futrze nie rozmawialiśmy. Że pięknie świecą w słońcu. Tak. Ich ciało. Pięknie lśni w słońcu. I akurat dzioby błyszczą. Słuchajcie, chińskie i japońskie gatunki można odróżnić po pazurach. Salamandra? Chińskie mają 4, a japońskie 3. Czy chodzi pani o salamandrę chińską? Nie mogę ci powiedzieć, smok! O co mi chodzi. Smok! Niektóre z nich podobno mogły zamieniać się. Uwaga! A tu poproszę jakieś werble, czy napięcie zbudujemy. Uwaga, zamienić się w ludzi. Smoki. Jak, tak. Jak pani mówiła o tych palcach, że w Chinach miały 3, w jakiejś Japonii 4 nieokreślone kształt. Albo odwrotnie. Łuski, gady, jady, to smok. Ale jesteś pewien na 100%? Jestem pewien, że to jest smok. Mają dobry wzrok. I błyszczą, tak, łuski błyszczą. Słuchajcie, poczekajcie. Słońce. Obdarzone są nieprzeciętną inteligencją. Smok. Teraz coś dla ciebie, Prunku. Tak. Specjalnie. W mitologii greckiej. Tak. Uwaga, ale dajcie mi skończyć. Jeden z nich stał na straży złotego runa z polecenia boga Aresa. Inny pilnował wyroczni Apolla w Delfach. Smok pyta. Gryf! Jeszcze inny zaś źródła w okolicy późniejszego miasta Teby. Teby! Tak, wiem. To zwierzę, które zabił Kalos. A w starożytnym Rzymie czuwał nad urodzajem. Smok! Smok to jest smok! Chiński, japoński, europejski, grecki, jakikolwiek smok! Panowie, teraz zrobimy tak. Ostatnią podpowiedź będę miała. Uwaga! Nazwa ich wszystkich pochodzi od greckiego słowa, uwaga, drakan. O, to już smok! Jestem w 100% pewien. Czyli bystrooki. To zapytajmy jeszcze pana Mieczysława Gajdę, czy aby jest szansa na to, abyście nie zgadli? Gryfy nie strzegły złotego runa, gryfy nie walczyły z Kadmosem oraz gryfy nie pilnowały wyroczni Apolla. To teraz ja wam coś ale powiem. Ale pilnowały skarbów. Ja. Prawda, Julku? Zapraszam serdecznie pana Mieczysława Gajdę do nas. On potworem jest bajkowym, co mieć może 4 głowy. I choć trudno w to uwierzyć, zieje ogniem na rycerzy. No i co? Mieli panowie rację? Mieli. On tak, ja chciałam gryfa, a to nie gryf. Czyli racja była bardziej po stronie Brunona. No. Ale tobie też gratuluję, wiesz czego? Odwagi w myśleniu i opowiadaniu. A co wspólnego mają smoki z dinozaurami? Pomyślmy o tym sami. I like a brontosaurus. Big eyes, the biggest school bus. He'd be great to play with outside when it rains. Well, I could slide from his head to his tail. 480 feet I could sail. If a brontosaurus was my friend, well, I'd like a triceratops. You know that rhino with 3 horns on the top? Triceratops would be great to have at campfires. We could roast marshmallows on his horns, and on his head he could carry the logs. If Triceratops was my best friend, oh, dinosaurs are dynamite. Really rad reptilian sights. Cool-blooded animals of awesome size. 4 big feet, 2 big eyes. But I'd like a pterodactyl. I'd name him Daryl. And I could fly on him all around the world. All my friends would say, ain't you cool? As I fly my dinosaur to school. Yeah, that pterodactyl's my friend. Big feet, 2 big eyes. What I'd like to Tyrannosaurus Rex than anything that I would suggest would automatically be the best idea in the world. No one would mess with me again, for they know that in the end, Tyrannosaurus Rex. Rex was my best friend. Phil Melanchon? A gdyby dinozaur został moim przyjacielem? To by było coś pięknego. Coś tak. pięknego? Latałbym na pterodaktylu oraz nie. na długiej szyi sauropoda sięgałbym po najwyższe owoce na drzewach. Ale się panowie rozmarzyli. A może teraz zagadka numer dwa? Może jakiś mit o smoku? Proszę bardzo. No dobrze, wybrałam mit o smoku i Kadmosie. A więc wyskoczy zaczęło się od tego, że Bóg Zeus pod postacią byka uprowadził królową Europę. Mm-hmm. A król tak bardzo kochał swoją córkę, że kazał swoim trzem synom szukać jej i nie mają prawa wrócić do królestwa, póki jej nie znajdą. Szukali, ale nie mogli jej znaleźć, więc postanowili, że założą własne królestwo. Rozstali się, a najstarszy, Kadmos, znalazł bardzo piękne miejsce, ale spotkał smoka. Po długiej walce pokonał smoka, pojawiła się bogini mądrości i powiedziała, by rozsiał zęby. Rozsiał zęby smoka, a wtedy z tych zębów powstali wielcy wojownicy, którzy pomogli mu w wybudowaniu miasta o nazwie Teby. Piękna opowieść, piękny mit, a teraz niech bogini mądrości łaskawym okiem na nas spojrzy i nas wesprze, ponieważ przed nami zagadka numer... dwa! A nawet trzy. W pewnym sensie tak. Legenda głosi, że odkrył ją w 2737 roku przed naszą erą chiński cesarz Shennong. Kurczę, to... oni robili tak jakiś wynalazek? Tak naprawdę nazywa się Camellia sinensis. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się w Wielkiej Brytanii, można ją było kupić wyłącznie w aptekach. Kupić ją. I to jest trop. Jakiś lek? Na świecie jest aż 1500 jej gatunków. Czy to jakieś zwierzę? Leki. Uważajcie, w Birmie kiszona jest uważana za przysmak. Kisi się ją przez okres od 10 dni do 6 miesięcy. A to jest do picia? W Tybecie zastępuje ona nasze warzywa. I uwaga, panowie, gotuje się z niej zupę. Co to może być? Kapusta? Znana jest z tego, że zapobiega próchnicy. Sałata? Czekolada gorzka zapobiega próchnicy. Sałata, nie jest to sałata, nie jest to kapusta, nie jest to gorzka czekolada. Podobno świetnie pielęgnuje włosy. Marchewka? Cebula? I czosnek. Otóż nie. Ponadto działa kojąco na miejsca z oparzeniami słonecznymi. Pokrzywa! Jej antyseptyczne właściwości są dobre na pierwsze leczenie drobnych skaleczeń. Pokrzywa. Wydaje mi się, to pokrzywa. Redukuje opuchliznę i cienie pod oczami. Coś dla mamy. I uwaga, to nie dla was. Krem do opalania. I apetyt. Pokrzywa mi się wydaje. Podobno odstrasza komary. Krem przeciwkomarowy. A to bardzo ciekawa informacja. A proszę powiedzieć coś jedno. Czy... coś jedno ci powiem. Chętnie. To się oparza. Można się oparzyć tym czymś. Nie. To coś pomaga. Kiedy masz oparzone ciało, to wtedy to coś ponoć świetnie leczy to ciało. To coś. Jak jest ciepłe, to mamy. Grunt, żeby nie było gorące. Teraz uwaga, bardzo ciekawa informacja. XIX wiek to czas, kiedy ostatecznie prasowana w kostki przestała funkcjonować jako środek płatniczy. Cukier? Czyli wcześniej tym płacono. Cukier. Mogę wam powiedzieć, nie jest to cukier. I jeszcze dwie podpowiedzi, tylko dwie. Bogini mądrości spogląda i cóż, nie ma powodów do radości. I ma nas gdzieś. Nie, no myślę, że nie. 3000, tyle naukowych publikacji ukazało się jak dotąd na świecie na temat jej przeciwnowotworowych właściwości. Czyli jest również lekarstwem. W pewnym sensie. Jakimś dodatkowym, ale jednak. I teraz coś dla Brunek, dla ciebie. Starożytni Grecy, Chińczycy i Japończycy używali jej podczas wielu wyjątkowych uroczystości. Czekaj, chwilę. Jak się to nazywało? Aha. Jak to się nazywało? Codziennie używasz tego. Albo twoja mama, albo taka. Ja ta... Czy Rzymianie nosili to na głowach? Nie, raczej nie. Tak. Czy to jemioła, takie czy jakieś... Dzbany. Nie, oni mieli takie... Dzbany. A w tych dzbanach... Gałązka laurowa, czy to były laury? Nie. Dzbany. Ja myślę, że to jest dobry moment, aby zaprosić naszego redakcyjnego kolegę Artura Orzecha, aby no, przybliżył ten temat nam. Co wy dzbany. Na to? Dzbany. Dobrze. Poddajemy się? Dzbany i tyle. No, chyba zaraz się okaże, czy dzbany, czy nie dzbany. Bardzo proszę. Mieje się, ale w tym jest woda do picia. Ha! Czarna, zielona lub owocowa. W czajniczku ją zaparzamy, wrzącą wodą zalewamy i smaczny napój mamy. Czy pani sobie żartuje? Jak to? Że, nie wiem, pani się tak udało nas wyprowadzić w pole. A wiesz, jak ja się bardzo starałam, żeby no to tak, się udało, jakie to było trudne. Ja byłem blisko, dzbany też są podobne do tego. Bardzo byłeś blisko. I Brunek, ty też byłeś bardzo blisko. Niemniej jednak, nie aż tak blisko, żeby odgadnąć. Kurczę, ale wydawało, ja szukałam gdzieś w roślinkach jakiś. Pani coś tych mówiła, że odkryto, że... Z tych roślinek się to robi to. Wiecie co, mam dla was nagrodę pocieszenia, bo jeżeli już mamy herbatę, to pora sięgnąć po pani coś cukier? Pysznego. O przysmaki poproszę dla panów. Cukier trzcinowy. Czekolada. Zaraz się okaże co. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory. A do tego krasnoludki, rzodźkiewkowe, mniam, mniam, mniam. Wiesz już czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Z truskawkami cud nad cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże tort serowy cud nad cudy? Zobacz sam. Tele z forku, nie miej zmudy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus. Mniam, mniam, mniam. I to były nasze bajki. Grajki. Bajki, grajki i piosenka o... Pamiętamy? O przysmakach, specjalnie dla was. A w naszym zagadkowym studiu wszystko jest jakie? Zagadkowe. I? Dziwne. Menopauzowe. Dlaczego? Pamięta pani, że zagadkowa tak. Niedziela z magią i menopauzą. Tak, to jest magia reklamy. Pamiętam, pamiętam, jak zapytałeś mnie, co to takiego. W każdym razie chciałam zupełnie inaczej skończyć to zdanie, a mianowicie tak, dzięki temu właśnie, że wszystko tu jest możliwe, to w tym momencie wylądowaliśmy... no właśnie, w Afryce? Gdzie? Poczekajcie, i to są nasze podpowiedzi. W języku, którego używają mieszkańcy tego kraju, to nic nie przepraszam, można wyrazić 20 różnymi słowami. I jeszcze teraz to was może zaskoczy. W kulturze tego kraju ważne miejsce zajmują kapcie. A. Są one używane nie tylko do chodzenia po domu, ale także po szkole czy w restauracji. I specjalne kapcie mieszkańcy tego kraju zakładają do toalety. No, ja bym w sumie też mógł tak robić, że musiałbym chyba napisać kapcie do toalety. No, myślę, że oni tak dokładnie mają oznaczone to. Ludzie, których mam na myśli, są znani ze swojej punktualności. Czy wiecie, ile mniej więcej się spóźniają ich pociągi na przykład? Nie. 18 sekund. Moglibyśmy się czegoś nauczyć od nich. PKE, ucz się. W kraju tym żyje ponad 50 tysięcy osób, które przekroczyły setny rok życia. Chiny? Japonia? Indie? W przeciwieństwie do zachodniego przesądu, tam czarne koty uznawane są za te, które przynoszą... Co przynoszą? Szczęście. Szczęście było w Australii, tak jest, w Wielkiej Brytanii, w Chinach? W skład terytorium tego kraju wchodzi ponad 6800 wysp. Japonia? Państwo wyspiarskie. Kraj kwitnącego, Julku, czego? Japonia. To w takim razie równie entuzjastycznie bardzo proszę, abyście powitali japonistkę, Dzień dobry. Miłośniczkę. Ale ona nie ma skośnych oczu. Jaka ona? To jest pani. Dzień dobry. Pani Alicja Tan, dzień dobry. Ohayo gozaimasu. Właśnie nie wiem, pięknie. Poranek jest, tak? Poranek jest. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, jak pięknie. Ohayo gozaimasu. Przepięknie. Ohayo gozaimasu. Pani Alicja reprezentuje w naszym kraju Naomi Moriyama, autorkę książki Zdrowe jak japońskie dziecko. To na początek, pani Alicjo, bardzo poprosimy o pani najpiękniejsze zachwyty nad wszystkim, co wiąże się z Japonią. Moje zachwyty są przede wszystkim wzrokowe, bo wszyscy jesteśmy wzrokowcami, więc wiecie, jak ja byłam w Japonii. Pojechałam po raz pierwszy tam w 2001 roku, a więc prawie 16 lat temu. Was pewnie jeszcze nie było na świecie. To chłonęłam wszystko. Ulice, pociągi, krajobrazy, jedzenie. I tak naprawdę nie ma jednej rzeczy, która mnie w Japonii fascynuje. To jest po prostu tak odmienne miejsce i tak odmienna kultura, że musi fascynować. Chociaż wiem, że nie do końca wszyscy się w niej po dłuższym czasie mogą odnaleźć, ale jest odmienna, więc jest inna. Często to, co jest odmienne, jest dla nas fascynujące i ciekawe. Pani Alicjo, piosenka, która za chwilę zabrzmi, to jest pani wybór. To pani mi powiedziała Ozaki Yutaka. To jest ten człowiek, który przepięknie śpiewa. I potem pani powiedziała i jest taka piosenka I Love You. Tak. Pani ukochana? Jedna z moich ukochanych. No to dedykujemy ją pani w takim razie. Bardzo proszę, Ozaki Yutaka. Dziękuję. I love you. Ima dake wa kanashii uta. Kikitaku I love you. Nogare tadoritsuita kono heya. Nani mo kamo yurusareta koi janai kara. Futari wa marude tsute neko mitai. Ozaki Yutaka. No i ciekawa jestem, kto zapamiętał tytuł tej pięknej piosenki. Pięknej? No, takiej sobie. Mi się bardzo podobało. Mnie również bardzo. Julku, a tobie? Szczególnie trochę. Widzę. A tytuł pamiętasz? Yozaki. To jest nazwisko tego pana artysty. A proszę pani, o czym on śpiewał? Właściwie jakie były słowa? No, dobrze, tytuł I love you. Uczymy się angielskiego? I love you. Się, czyli? Kocham cię. No proszę pani, o czym to było? Śpiewał o miłości, o tajemnicy, którą kryje ta miłość i o tym, że w ich miłości jest taka tajemnica i mimo, że się kochają, to się też nawzajem ranią. Mają wspólne sny, ale czasami to nie wystarczy. I po japońsku to by było jak? I love you. Ima dake wa futari no ai ni wa furerare na himitsu ga aru. No. Pięknie. Brzmi pani, jakbyśmy tu zaprosili jakąś japończyka. I tak dalej. Brzmi tak, jak to brzmi w kraju kwitnącej wiśni. A wiecie, że w kraju kwitnącej wiśni, czyli w Japonii, istnieje takie powiedzenie. Dusza trzylatka zostaje z nim przez następnych 100 lat. Co to może oznaczać? Że duszę ma się taką samą do iluś tam tysięcy lat, a ma się ją taką samą. Dusza trzylatka zostaje z nami przez następnych 100 lat, Brunon. Może to oznacza to, że wciąż pozostajemy dzieckiem w głębi? każdej kulturze świata dzieciństwo ma potężną siłę. Dlatego, że wtedy wszystko się zaczyna. I to, czego się teraz uczycie, czego doświadczacie, no to będzie bardzo ważne przez całe życie, prawda? Także bardzo istotne są nawyki żywieniowe. To taki wstęp do książki, o której opowie nam pani Alicja za chwilę. To jest ta książka Naomi Moriyama i Williama Doyla. Zdrowy jak japońskie dziecko. Bardzo ciekawa historia, tylko ja zastanawiam się, dlaczego nie możemy powiedzieć zdrowy jak polskie dziecko. I to jest pytanie do mnie. I to jest pytanie do pani ekspert. Tak. Zdrowy jak polskie dziecko. No właśnie. Proszę pani, tych trzech wyrazów nie da się umieścić w jednym zdaniu. Słusznie. A dlaczego? Słuchajcie, to jest tak. Pewnie u nas są większe różnice między dziećmi, które chorują bardzo często, a dziećmi, które nie chorują. Smog. Smog, oczywiście. Smog nie tylko, ale słuchajcie, jesteśmy tym, co jemy. I tak naprawdę, mimo że w naszej tradycji kulinarnej mamy mnóstwo pysznych, zdrowych i wspaniałych potraw, to często albo dzieci, albo nasi rodzice dokonują dla nas niewłaściwych wyborów żywieniowych. Takie jest moje bardzo subiektywne zdanie. Nie, mi to są jakieś substancje, które są bardzo zdrowe i bardzo ohydne. Twój tata, tak? Tak. To cudownie, to znaczy, że on stara się, żebyś był zdrów. Rzeczy. Mhm. I za te, które Astek nie lubi, to każe mi je jeść. Ale można by powiedzieć na przykład niedobre? Ohydne. Aż tak? Niedobre mało określa. Mało określa? Uu. A co to są za ohydne rzeczy? Czosnek, imbir, herbatki z imbirem. Zobacz, jaki podziw. Jaki podziw w oczach pani. Teraz zobaczysz. Owoce. Chyba mogłabym twojemu tacie przybić piątkę. Owoce. Cudownie. Jak się buna z łóżka, owoce na stole i kanapki, ale kanapki są akurat z cemem. I z jakimiś dziwnymi polewkami, chyba też zdrowymi. Dziecko do pewnego momentu, słuchajcie, nie potrafi decydować o sobie i nie ma możliwości wyboru. Jak jesteście mali i nie potraficie nawet siedzieć prosto, tylko raczkujecie albo nawet leżycie, to najpierw jesteście karmieni mlekiem. No a potem rodzice powoli wprowadzają różne potrawy do waszego jadłospisu. I teraz bardzo ważne jest, żeby dać wam możliwość wyboru, bo jesteście wolnymi istotami i może wam smakować bardziej marchewka niż broku. Natomiast chodzi o to, żeby nie dawać wam wyboru, kiedy jesteście jeszcze mali i nie wiecie, co to są lody, to żeby podać wam jabłko, brokuła, marchewkę, wszystkie zdrowe rzeczy. Nie powinno się małym dzieciom podawać słodyczy, cukru, ale słodkich. Dzieci w jakim sensie? Trzylatek czy siedmiu? Wiesz co, trzylatek jest już w stanie zrobić wielką awanturę i tupać nogą, kiedy nie dostaje lizaka, w momencie jak zna smak lizaka. Mhm. Chodzi o to, żeby dziecku, które jeszcze jest małe i nie skończyło pierwszego roku życia, dawać do wyboru zdrowe przekąski w momencie, kiedy to dziecko może takie przekąski mieć w diecie wprowadzone, zgodnie z kalendarzem odżywiania dzieci, bo są pewne produkty, które wprowadza się do diety wcześniej, inne później, tak? I wtedy w momencie, jak polubicie smak brokuła, marchewki, ryb, owoców, to nie będzie problemu, że mając trzylatka nie będziecie na przykład chcieli zjeść sałatki czy surówki na obiad. A jeżeli wasi rodzice podadzą wam słodkie bułeczki, dżem, biały chleb, pieczywo, produkty homogenizowane o jakimś smaku bliżej nieznanym, czyli z jakimiś chemicznymi syropami, które przypominają smak truskawki. Bo wiecie, że jeżeli coś jest o smaku truskawki, a nie z truskawkami, to tam nie ma owoców truskawki, tylko odrobina jakiegoś soku i chemicznego barwnika, który udaje smak truskawki. Więc chodzi o to, żeby rodzice dali wam takie poczucie smaku i zdrowe nawyki żywieniowe, żebyście mając trzylatka byli w stanie to zjeść. Bo w momencie jak trzylatek awanturuje się, że nie chce czegoś zjeść, to nie jest to wina trzylatka, czyli wasza, chociaż jesteście starsi, tylko jest to wina osoby dorosłej, która takiej potrawy wam nie wprowadziła, jak byliście mali. Bo trudno wymagać od małego człowieka, żeby w wieku 4 lat zaczął nagle jeść brokuły, skoro nie zna smaku brokuła, a mógłby znać ten smak już od 2-3 lat. Powiedziała pani na samym początku takie zdanie, które jest kontrowersyjnym zdaniem dla wielu tak? osób. Kontrowersyjny, czyli jaki? Brunek? W sensie wzbudzające no, dyskusję, że tak. Paru ludziom się nie podoba, paru ludziom się nie podoba i wybucha konflikt. To ja mogę powiedzieć odważnie, że mnie bardzo się podoba takie podejście i też tak myślę, ale ja wiem, że wiele... Ja taką okropną kaskę, okropną, jak miałam 3 latka bez teraz będą żale. A teraz to w ogóle się brzyca. Julku, a to kontrowersyjne zdanie brzmi tak. Jesteśmy tym, co jemy. Czy pani może wytłumaczyć, co to znaczy? Mogę ja. A może on? Bardzo proszę. A może, że proszę, jak jest zdrowe rzeczy, to jest coś normalne, a jak jest niezdrowe, to jest coś nie wiadomo co. To będziesz niezdrowy, prawda? Słuchajcie, jest taki rozdział w książce, o której rozmawiamy, Zdrowy jak japońskie dziecko, pod tytułem 12 zwyczajów japońskich dzieci, które zmieniają życie. Zakładamy, że ci młodzieńcy w studiu chcą zmienić swoje życie i nawyki żywieniowe, tak? A może mają bardzo dobre? No, wyglądacie bardzo zdrowo. Dobrze, to kilka w takim razie niech będzie tych takich podpowiedzi, podszeptów, co zrobić, żeby nie tylko japońskie dzieci miały zdrowe życie i dzieciństwo, ale także nasze polskie. Słuchajcie, zdrowe rzeczy na talerzu, kolorowo i sezonowo, czyli na co jest na przykład teraz sezon, słuchajcie? Mięsko? Mięsko. Wiecie, teraz jest taki trudny moment, bo mięso. Przyroda dopiero budzi się do życia, jest niewiele nowalijek. Sałata? Ale mamy bogactwo produktów, które są na przykład kiszone w polskiej kuchni, czyli tak, kapusta. Ogórki kiszone? Tak. Uwielbiam ogórki, ja pomidory. Też. I to też. Jest bardzo zdrowe, więc teraz ja powinniśmy jeść. Ja ogórki, pomidory tak. Takie małe dostaję do szkoły, codziennie po 2. Cudownie. O, ja te malutysienki, takie malusienki. Tak, one są słodkie, malinowe. Ja mam nie malinowe, tylko... Są też malinowe. Są też malinowe, tylko chyba słodkie. Nie o tej porze roku. Mhm. No to już wiemy, że produkty sezonowe, tak? A jak myślicie, co jest w ogóle zdrowe? Hmm. Warzywa, tak? Co jeszcze? Owoce. Co jeszcze? Mięso. Pieczywo. Pieczywo nie do końca, ale to jest temat, rzeka. Ale akurat to trochę nie rozumiem, przecież to jest no, bardzo ważne na tym piramidzie łańcuchu. Piramidzie zdrowego żywienia. Otóż piramida żywienia jest inna w każdej kulturze. Oczywiście może być uznawana przez Światową Organizację Zdrowia, ta piramida, o której ty mówisz. Natomiast ona wygląda troszeczkę inaczej w kulturze Japonii. I tam są przede wszystkim warzywa, owoce, ryby. Oprócz ryb są jeszcze owoce morza. Wróćmy jeszcze do warzyw. Zaliczamy też warzywa morskie, tak zwane wodorosty, czyli glony, algi, tak? Słuchajcie, wodorosty są też bardzo zdrowe. Tak, ja jadam sushi, a tam są wodorosty. Słuchajcie, to przerwijmy to nasze... spróbować. Julku, przerwijmy to nasze biesiadowanie, bo pani zaproponowała nam, pani Alicja, kolejną piosenkę ze swojego muzycznego zbioru. Tym razem będzie to Kazumasa Oda, dobrze? Tak, Oda Kazumasa. Daisuki na Kimini, dobrze? Daisuki na Kimini. O co chodzi w tej... Dla ciebie, którą kocham. Znowu o miłości. No taki wybór pani Alicji. Tooku no machinami umibe ni furu ame yokisenu Denwa, sore to, chisana, yasashi, kotoba, kure yuku, nishi no sora, mafuyu no, koen, egao de, nagasu, namida, hikari, afureru, Christmas no yoru, taisetsu na mono wa konna ni afurete iru hazu nano ni kanashimi wa doko kara kuru n daro daisuki na kimi ni ai ni yuko wo ubu ka Hashite yuku nda daisuki na kimi ni hayaku ai ni yuko kimi no a Kazumasa Oda i wstecznie poproszę, aby pani ten tytuł przedstawiła. Daisuki na Kimini. Jeszcze jedna piosenka japońska przed nami, ale to dopiero na zakończenie tej godziny zagadkowej. A teraz przedstawimy raz jeszcze w naszym studiu pani Alicja Tan, japonistka, restauratorka. I pytanie do was, panowie, Brunonie, Juliuszu, co ma wspólnego radość z jedzeniem? Jedzenie może sprawić radość. A dlaczego to dobrze, żeby jedzenie sprawiało radość, żeby było frajdą? To chyba ważne, bo to nas jakby przyzwyczaja, aby dużo jeść, ale no niezbyt dużo, a nie żeby na przykład to było takie z przymusu bardzo rzadko. I cóż pani na to? Pani ekspert? Właśnie Japończycy celebrują posiłki. Posiłek powinien odbywać się w gronie rodzinnym. I to jest bardzo ważne, żeby czerpać radość, prawda? Ale też, żeby dzieci chciały jeść, jak już tutaj wspomniałeś o niejadkach, to ważne jest też, żeby uczestniczyć w przygotowywaniu tych posiłków, tak? Żeby dzieci pomagały. Takie przygotowane samemu smakują zdecydowanie lepiej, prawda? No kolacje to czasami sobie sam robię kanapki. Brawo! Jeżeli są jeszcze zdrowe, to świetnie. Jeśli chodzi o Japonię, moi drodzy, to w Japonii panują takie zwyczaje, tradycyjne, starojapońskie zwyczaje związane z kulinariami. Wyobraźcie sobie, że posiłek składa się, ten pierwszy, z kilku potraw. Cała ryba z głową na szczęście, kasztany, by zęby dziecka mogły rozdrabniać twarde pokarmy, umeboshi, dobrze? Tak, marynowane śliwki umeboshi. Tak jest, peklowana śliwka, by dziecko żyło długo, zestarzało się i jego skóra stała się tak pomarszczona jak suszona śliwka. Tak. Ładna przypowiednia. Sekihan. Czerwony ryż. Tak, tu jest zapisane szczęśliwy ryż, to samo, dla radości oraz zupa sumashi. Tradycyjna lekka zupa z suszonych ryb, wodorostów i cebuli. Mnóstwo fantastycznych, tradycyjnych, różnych historii, zapisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dlaczego? Ano dlatego, że ten stół i te kulinaria są tak niezwykle istotne. Tak. To może coś jeszcze dla naszych mam zagadkowych, wspaniałych, które doskonale wiedzą, że Japonki są długo piękne, młode, zdrowe. Tak. No dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, no przede wszystkim kuchnia. Dużo wodorostów, warzywa, ryby, owoce, morze, dopiero potem odrobina mięsa. Fitohormony zawarte w soi, tylko że w produktach z soi fermentowanej, czyli sos sojowy, tofu, natto, pasta miso. To jest też to, co utrzymuje młodość Japonek. Duża dbałość o skórę. Japonki jak ognia boją się promieni słonecznych. Absolutnie tam piękna i zdrowa skóra, cera to jest biała, nieopalona. Japonki się absolutnie nie opalają. Od małego uczą dzieci, żeby w ogóle zabezpieczają też dzieci kremami z filtrami. Czyli one w lato chodzą w rękawiczkach, w czapkach, tak, i kapturach? Tak, słuchajcie, w przedszkolu są takie w ogóle czapeczki, które jeszcze nie tylko mają takie duże rondo, ale z tyłu mają taką doszytą część materiału, żeby chroniła szyję. Oni mają inną karnację, natomiast bardzo dbają o to, żeby nie opalić się bardziej, bo wiedzą, jak niebezpieczne dla zdrowia jest światło słoneczne. A co z witaminą D3? W naszej kulturze nasze polskie mamy bardzo często powtarzają, że ta witamina D3 jest niezbędna dla rozwoju budowy kości. Ja nigdy się nie opalam, zawsze jak to mi każą robić, to ja wskakuję do wody. Ale nawet nie chodzi o to, żeby się opalać, tak specjalnie położyć się i opalać, tylko żeby to słońce gdzieś musnęło, tak, tą skórę. Tak, ona jest, prawda, bardzo potrzebna, ale to jest kilkanaście minut, które absolutnie na słońcu wystarczą. Tak. I powinniśmy no wręcz. Zawsze. Warto też badać poziom witaminy D3, bo organizm kumuluje ją w ciągu lata i potem, no niestety w Polsce mamy taką zimę, jaką mamy, więc tracimy zapasy witaminy i często jest tak, że wielu Polaków ma niedobory witaminy, ale wtedy są suplementy albo kąpiele słoneczne w następnym roku, tak, żeby te zapasy witamin organizm mógł zebrać. Ale to też chyba nie chodzi o to, żeby przełożyć całą japońską kulturę, kuchnię, zwyczaje tutaj na nasz polski grunt, tylko żeby czerpać z tego, co jest sprawdzone, fantastyczne i co może przyczynić się do tego, żebyśmy zdrowo żyli. Prawda to czy nieprawda? Bo nawet książka, o której dzisiaj mówimy, jest poradnikiem, ale słuchajcie, nie chodzi o to, żeby pewnego poniedziałku wstać rano i powiedzieć, od dzisiaj jemy tylko ryż, wodorosty i rybę, tak? Bo takie drastyczne zmiany w życiu są skazane na niepowodzenie. Ale żeby czerpać z kultury nie tylko Japonii, te zwyczaje kulinarne i nie tylko kulinarne, które będą dobre dla nas. Czyli co możecie zrobić od jutra? Zjeść czasami wodorosta, ale nie codziennie, od czasu do czasu. Sałatka, ja którą przygotowują na przykład wasi rodzice na obiad. Ale nigdy mama nie będzie kupować. O, w sklepach z żywnością orientalną. Mama, to ja powiem tak, masz wspaniałą mamę i na pewno jest świetnie zorientowana. Powiem jeszcze jedno, że dzieci nigdy nie miały tak skośnych oczu w zagadkowym studiu jak teraz. Pewnie bardzo są zadziwione tym wszystkim. Dla mnie jest to niezwykle ciekawe, a dla was? Dziękuję za entuzjazm. Pani Alicja Tan, japonistka, restauratorka, była naszym gościem. Pani Alicjo, to ja poproszę, żeby pani zapowiedziała ostatnią piosenkę, bo zrobi to pani perfekcyjnie i to także jest jedna z pani ulubionych japońskich piosenek. Niezgadną miłość. Na samym dole. Oda Kazumasa, Taśka na koto. Czy o miłości? Taśka na koto to jest rzecz pewna, coś, co uznajemy za pewnik, za taką rzecz stabilną, która się nie zmieni. Ale to jest bardzo piękna puenta, bo pewne jest to, że chcemy być młodzi, zdrowi i chcemy też sięgnąć tej długowieczności. Jeżeli tylko możemy czerpać z różnych kultur, to co? To róbmy to. Toki o koete kimi o aiseru ka hontou ni kimi o Mamoreru ka sora o mite kangaete ta kimi no tame ni ima nani ga dekiru ka wasure nai de donna toki mo kitto soba ni iru kara sono tame ni 僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ自分のことを大切にして 誰かのことそっと思うみたいに切ない時一人でいないで遠く遠く離れていかないで疑うより信じていたいたとえ心の傷は消えなくても Zapraszamy do reklamy. Zobacz w MediaMarkt najnowsze smartfony Galaxy S8. Bądź pierwszy. Zamów w sklepie lub na MediaMarkt.pl i odbierz 8 dni przed premierą. MediaMarkt. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Prosiaczku, gdzie jesteś? Ja tutaj, bo są 3 za 2. Książki! O tu, w Empiku, przyjdź szybko, bo wziąłem 3 razy 3 książki za 2, a mam tylko 2 razy po 2 łapki. Tylko w Empiku 3 książki dziecięce w cenie 2 do niedzieli. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu! Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Teraz duety w Play płacą mniej. Tylko do 14 kwietnia formuła duet dla 2 osób z 2 smartfonami Huawei Y52 za 2 zł w abonamencie za jedyne 85 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play.